пра падвышэнне коштаў, пра скасаванне льготаў, пра вынікі выбару, а таксама пра ўшанаванне памяці ахвяраў палітычных рэпрэсіяў. Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Усе гэтыя дні слухачы актыўна абмяркоўвалі вынікі выбараў у палату прадстаўнікоў. Паводле дадзеных ЦВК у галасаванні ўдзельнічала 75% выбарцаў. У парламент не патрапіў ніводны кандыдат ад апазіцыі. Арганізацыя па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе не прызнала выбары за свабодныя і дэмакратычныя. Шмат якія краіны, у тым ліку Злучаныя Штаты Амерыкі, выказалі шкадаванне і расчараванне, што выбары прайшлі ў жорстка кантраляваных умовах, а сама кампанія была практычна незаўважная. Лукашенко – это мошенник. До выборов он заявил, что выборы в Беларуси будут демократические, открытые и свободные. А выборы провел он по антидемократическому сценарию. И вышли в конечной точке этого сценария. При подсчете голосов не были допущены наблюдатели Запада. Вот это и есть мошенничество. А мошенники на высшем государственном посту не должны быть. Они должны быть убраны. Это очень хорошо, что в парламенте не будет ни одного баламута. А это спокойствие и стабильность. Парламент без баламутов – это не парламент, а шайка лукашенковых прихвостней. К сожалению, он так ничего и не понял. Он безумно рад, что баламутов у парламента не пропустили. Этот товарищ ратует за некое спокойствие. Спокойствие, поважаный, бывает только на кладбище. А мы пока живые люди и не намерены терпеть лукашенковский беспредел. Беларусы, я віншую вас, вы зрабілі свой правільны выбар. Вы не прыйшлі на выбарчыя ўчасткі, вы не падтрымалі гэту лжывую ўладу. Участкі былі пустыя, ні музыка, ні буфеты, нічога, ні прыгон, даже прыгон не даў 30%. Віншую вас, беларусы, устаіце з кален. Дзякуй вам, людзі, дзякуй за ўсё, што падтрымалі, што не выйшлі на гэты ўчасткі, не пайшлі к гэтым бандытам, на эту ложь. Депутаты в нашей стране часто назначают по блату и не совсем умных людей. В городе Бобруйске депутатом назначен наш мед центральной больницы. Ее отец бывший директор мясокомбината. Теперь большой начальник в Минске, поэтому и дочь сначала была назначена начмедом, а теперь ее назначили депутатом. Вот такие у нас выборы. Не выбирают народ у нас, а назначают и назначают сверху и по блату. Падзеі 28 верасня паказалі, што адбыўся вельмі істотны зрух у свядомасці беларусаў. Ідэя няўдзелу ў фальшывых выбарах, выказаная Зеноном Пазняком і кансерватыўна-хрысціянскай партыяй БНФ, была ўспрынятая беларускім грамадствам. Што толькі не прадпрымалася, каб зрабіць высокі працэнт яўкі на спектакль пад назвою «Выбары». Штучна змяншалі ў спісах число выбаршчыкаў, рабілі маніпуляцыі з бюлетэнямі, сотнямі прыганялі студэнтаў. Калі ў нядзелю, у другой палове дня, стало відавочна, што людзі байкатуюць выбары, тэрмінова паслалі сваіх ганцоў па дамах агітаваць прыйсці прагаласаваць. Але і гэта не дапамагло. Участкі засталіся пустымі. І гэта бачылі самі людзі. Сваім непрыходам беларусы паказалі сапраўдныя адносіны да рэжыму. Паказалі, што яны народ, які ўзняўся з каленаў. Гэта дае вялікую перспектыву для нашай будучыні. У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы гавораць пра тое, як адбываліся выбары ў палату прадстаўнікоў. З нашай маленькай вуліцы жанчына хадзіла галасаваць у 17 гадзін. І вядома бачыла ліст з подпісамі прагаласаваўшых суседзяў. Подпісаў было як зубоў у бомжа. Ды вось у выніку амаль 80% яўкі. Участие в выборах я не принимала. В нашем государстве правительство обращает свое внимание только на чиновников. Легкая работа, высокая зарплата и глубокая забота про его здоровье. А простому человеку правительство не уделяет никакого внимания. Он не имеет никакой защиты. о 20-й године я пошла на выборы. Вся комиссия пришла в наш подъезд по Мирошниченко, как люди шли на выборы. Але, коли я пришла, было только 5 человек со мной разом. Так неумысленно было слухать, что у нас так само прошли выборы. Я не верю в том, что 75% избирателей пришли на выбранные участки. Без 28 я проголосовала лично на своем выбранном участке в школе номер 19. Там очень мало было избирателей. О том, что избирателей приходило мало, доказательство дает телевидение. Они показывают урны, которые они вскрывают, и там бюллетеней слишком мало. Выборы прошли замечательно, просто чудо, красиво, спокойно. А вот оппозиция начала настоящий психоз. Звонки не перестают, лишь бы что говорят. Такую неправду, такую небылицу. Я живу по улице Якубова, 28. Это Свислочская выборчая округа номер 94. Почула по вашим радио, что менее всего процентов по Минску отрымалось по выборчик округа 91 Шабановской, 94 Свислочской, 61%. И як яны гэты 61% набрали, калі пасля 18 годин вечера две дзяўчыны бегали по подъездам и запрашали проголосовать хоть за кого-нибудь, а то у іх будуць непрыемнасці. З нашага дома, у якім 11 пад'ездаў, гэта 10 каля 500 кватэр, прагаласавалі толькі 11 чалавек. Я не ведаю, колькі яны ўпрасілі пайсці прагаласаваць, але з майго пад'езда пайшлі толькі 2 чалавекі. Жыццё цяперашняй апазіцыі і яе вярхоў недаўгавечнае. Ёй засталося літаральна, можа быць, некалькі месяцаў ці гадоў. На нашай памяці яна знікне, таму што гэта не апазіцыя. Яны прадстаўляюць толькі сябе, заявіў Александр Лукашэнка ў часе галасавання. Гэтыя словы кіраўніка Беларусі выклікалі жвавую рэакцыю слухачоў свабоды. Увесь тыдзень яны выказвалі сваё стаўленне да апазіцыі. Лукашенко заявил, что белорусской оппозиции засталося існаваць некалькі месяцев. Так вот, в отказ на это белорусская оппозиция повинна зрабіць заяву, якой она потребует от Лукашенко пойти дотерминово в отставку за фальсификацию выборов. И он нелегитимный президент. А кроме двух терминов, я не имею права по конституции быть президентом. Лукашенко, конечно, надеялся, что оппозиция пройдет в парламент. Но вы подумайте сами, разве народ заставишь голосовать за оппозицию? Что она сама натворила для народа? Поехала туда, чтобы зерна Беларуси не закупила. Поехали повторно, санкции чтобы наложили, на свой народ. Они клевещили на свой народ. Если бы оппозиция работала вместе и что-то предлагала парламенту, тогда бы оппозиция была как положено. А людей же не заставишь. Они все видят. Лукашенко заявляет наблюдателям, что если дать оппозиции высказаться, то народ с ума сойдет. А мое мнение такое, что если народ не сошел с ума от Лукашенко за эти кошмарные 14 или сколько там лет, то я думаю, от оппозиции не сойдет. По-моему, это единственные здравомыслящие люди вообще в стране. Есть такая народная примолка. Дренному танцору нечто вельми мешая. Это я хочу сказать про нашу называемую оппозицию. Нарашанский селянин. Лукашенко предсказал скорую гибель оппозиции, но он не усек, что у оппозиции к властям находится треть населения Беларуси. Оппозиция может исчезнуть только вместе с ним. Белькевич, Солигорск. Дякую вам, Александр Казулин, Александр Милинкевич, Анатолий Лебедько. Дякую вам, молодый фронт, люди, якія прыйшлі на плошчу 28 верасня. Ад маляроў мы даўно адвярнуліся. Мы будзем заўсёды за пазіцыяй. Шановныя слухачы, нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293, 912, 224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. выслухалі агляд званкоў на свабоду, які падрыхтаваў Ягор Маёрчык.